an zikrihi wulif alquran ngi ak diko tuddo ko fatale ko fal mar aji du moy an wulif ko subhanahu wa ta'ala lo ñel nako min dankil ma'ishati ci dund ci khatatu dund bi has bi ci lu tolok iraduhu ak du moyum wa in tan'ama donte da fay xewlu fi dunya ci aduna bi asna fi ni'ami ci xeti xewal fa fi qalbihi dana nek ci xol bi min al wahshati ci njaay allu wazul manum ak wiyetay ak sauvagerie wazul ak toroxanga wal hasarat ak yirechu allati nga xamne taqta'u day dok al quluba kholi wal amani ak mebet al batil ak yu tiaxan wal azab ak mbugal al hadir ba jeedi tew ma fihi la ca nek la cey nelu bare bare lay don ci xolam wa wa lolou lañu bari di jawal parce que dañ nan la lolou nan lañ ko meuna waxe alors que par exemple way tuba mi seen dundu da neex sa ñoo gëna ci li kay taxon dem sur les traumatismes pour bakari la ko ko farax ko xana farax États-Unis wa alors que comprendre ruñu ne lolou même bu amé ci biti xéewal yi ngay gis fi développement bi ki mais fo lañ fekk ñi ngi kaas fo lañ fekk ñi ngi gërew fo lañ fekk ñi ngi jambat fim tollu do lool nak bokku la le fait que ci ñi liggéey psi lepp si lo ta tek nak baxna ñe na tambale psi rek kok mom du chomé kok du chomé lool lu muy tek lan lay tek du gis fi ko chomé voilà psychologue psychanalyste si xawma la si na tambale psi rek non ah wala da wax gaay neenal man do buma juddou won france psi lay jang si nga xam ni mo dana ligue mo mu leer mané du musu abadan oh lo deug mo da ngay ne ah oh aha aw ñooñu lolu mo leen di dal ah dañuy dund ni mu melni ñi ngi dund dund gu neex en fait sax sur xéti xéewal yu bari yépp rayanté giñ ci rayanté pour mortali comble bobu la té duñ ko man fo la fekk ñi ngi ci tiaxam nga xamantene sa way nit ñi dañuy déw xif ñuy tabax ay stade té sax yow lolu bu le ko ci xamé individuellement di nga xam sen ton le globalement rek nga yakkar ni voilà mais bo ci xamé kenn nga xam ni son tout fadi voilà c'est vrai en plus bo la ngay xam par ben rekel mon xamna ko ko done fay ko dama lay franc 23000 francs mais yakara sama umay sama yi won pop mo ne ko ko toy ko foko vite am lay problème voilà attends toujours gang ay am ko wax ubi ko xamni jangale nga pendant plusieurs années chaque année nga nan wuy la rentrer moi je suis stressé mais attends ça va non globalement rek nga def affaire bobo non moy bo lo xamé ça va la bo nga xamé par ben ah voilà mais yoy yep nak ci lañu né di mebet sa su né ah am ndjay allu voilà dañu yek ben vide dal bu nek sen xol ak torox tangé hein ay rëcc fuñ tollu ñi ngi rëcc je regrette nanga ak ay mebet yu dul jeex ah ak mbugal bu ci yow wa inma li am ba des moy yuwari dana ko feñal inda sakarat wa wa sakarat shahawat moy bu banexé sukurat di dal wonom buñu fi nexé bu rigg voilà wala esko ak xër wa hubbu dunya ak bëgg aduna war riyasat ak njit wala bok buñu démé ba mandil la fait lool mo koy neub en fait yoy ñuy neub yu war yoy ñokoy neub daal war riyasat ak njit ak jitu ak manam bëgg jitu et cetera yoy ñuy neub ki bi quoi on est problème yoy yow motax ci biti ni do gis lulu lool yoy motax do gis lulu lol nit ñi dañuy defé né gaay hein ñom ñu seen dundu mi ngi neex ndax lolou ndax banexu bakkan ni top xeur giñ xeur ci aduna sop giñ sop aduna wala ak nek ci njit wala genre wala wa wa in lam yadum yundam même bu fekente moy manditek parce que sakarat moy mandit sakarat shahwat manditek banexi wala ivresi wala wa in lam yundam don't bolé wuñ ila zalika jëm ci lolu sakarul khamri manditek sangara fa sakaru manditek hadhil umur yi le mbir a'zamu mo gëna mag min sakarul khamri ci manditek sangara nit ki bu mandé ci bané xam ak ay fofel gu tar foko fek motax ci yoy rek lañu ak bëgg aduna ci wa jitu nek ci kaw hein di ciëpp wa parce que énergie ñëpp ci nakoy def wa wa ñu ndax fa innahu li wal bor moy mom mandi tek sangara yafiqu day dana ki mom dana bayyi sahibu boromam wa yashu boromam dana delu ci wat day jek mandi tek wañe ko deñ mu yew wat waye wa sakarul hawa banne sa mandetek banex mom waxu bu dunya ak bëgg aduna sop aduna la ya xaw lol du bay borom la ya xaw du bay sax bo borom duko deñ du deñ illa ndere lulul dal iza kana bu nekké sax bo borom fi askaril amwat ci jamono idi fofu rek la koy baye wow ah fofu rek la koy baye lolou motax nak nit ñi duñu gaaw gis paradoxe bobu ni sen xol yi nekké ay rutu ay problème ay ak li ci biti ni bëgg aduna bi banex yi ni top tout temps ci nit ñi loolu tax paradoxe bobu duñ ko gaaw gis ñu wax lool xol li gi dañuy nelaw ñu dée wala an na sama wa mu na fa examatu ñu tabax ñu ngay nelaw rek way buñ dée dañ yow fal maayishatu dundu nak ak dank ko xaddi lazimatul ajl lambola ne man ñel kep ko xamne a'rada dafa du moyu an zikrillah wala tuddu yalla ak alquranu alladhi bi nga xamne anzalahu mom la wacc ala rasulih ci yennati bi sallallahu alayhi wa sallam fi dunyahu ci aduna mo fi bar wa fil barzakh ak barzakh wa yawma ma'ali ak bis bi nga xamantene mom moy bisu rendez-vous ba lool mom fa problème yoy dal ko dund ko xat fa ko dal ko bu fekke dafa du moyu hein wala wala taqarrut dal al ayn khol beut manam xel du dalé wala yahdahu du feex al qalb khol wala tatma'innu du dal an nafs bakkan illa bi ilahiha ludul ci boromam wa ma'budiha akmi jamu alladhi bi nga xamne huwa mom muhaqqun ci deug lañ koy jamu wa kullu mota mom moy deug wa kullu ma'budun kep ku ñuy jaamu si waxu kudul mom yalla batulun ci xaan la faman qarrat kep ko xamne dalna aynu xolam xelam beutum bok moy xolam dalna wala xelam dalna billahi ci yalla qarrat dana dalé bi ci mom kullu aynu bepp beut manam leppum legi nak day dal ci lool wa man lam taqarra way kep ko xamne tane dal aynahu ak beutum billahi ci yalla taqatta day dogo nafsu bakkanam ala dunya ci aduna hasaratun ay rëccu ci rëccu rek lay ne ci aduna wallahu ta'ala kayna innama la amdas ma ja'ala dafa def al hayatu tayyibati bindugu teegi liman ñeel kep ko xamantene amana dafa gëm billahi ci yalla wa amlatu bi jo salihan jëf jiw kama qala kem ni xam non la ko waxe ta'ala kayna من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون سوره النحل 97 ايه من عمل كيف كو خامتي ديف غو صالحا ديف جو سيل ديف جو يو من ذكر مو خام غور غا او انثى ولا جيجن وهو تفك موم بام كوي ديف مؤمن اجيغم يالا لا فلنحيينه غين نان نين يالا داي كو دوندال حياه طيبه دوندغو تي wala na jiyanom te dañ leen fay ajrahum seen fay bi ahsani ci li geul rafet ma kanu ya'malun ci leen dëndu wa wana kon fa dum mina garantie nañ li ahli iman ñeñ ñu ngum yalla wala amul salih ak jëf ju yiw al jazaa ak fay fi dunya ci aduna bil bil hayati tayyibati ci may leen dundu gu tey seen dundu day tranquille wal husna ak rafetal yiw kefe gu lem yowmal qiyamati bisuk taxaway bu falou kon nak ñeen neen atayabul hayatay ni gënjaté ñaari dundi woxum te ñom ñoy ahya ñom sax ahya ñoy ñi dundu deug deug deug deug fi daara ni ci ñaari kër yi wa lool tra ci no won nako de wa wa kan ma dafa ba deng mu ne won nadhiru hadha li mel lu rog li ni qawluhu moy waxam bi mu wax ta'ala karam lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wala darul akhirah khairun wala ni'ma darul muttaqin suratul nahl ayat 30 lil ladina nane nga nga xamne ahsanu dañu rafetal fi hadhihi ad-dunya ci gile aduna hasanatun ak yow wala darul akhirah gi nane keuruk al-akhirah gi day khairun mo gën wala ni'ma ak rafet way eskay darul muttaqin keuruk way ragal yalla nya wa nadhiruha bok ne ci lu melni ay bi batay qawluhu wa khabi musa borom wa ta'ala kawnam wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlahu surah hud moona saxirou ñeen di jéggal rabbakum seen borom suma top tuugu ngeen tuup iray jëme ci mom yu ma teeku dana len banexulo dana len jox wala mataan ak banex go xamne ak dund go xamne hasanam gu rafet lay doon ila ajalin ba ci dexeul musa man buñu tuddu ko moy ba deedit wayotite dana jox kul ladhi fadl gep borom dund fadlahu mok borom ak ngeenel fadlahu ak ngeenelam wa amara fa faza taxena al muttaquna way ragal yalla nal muhsinuna way rafatal nabi na'im ad dunya ci xewali aduna wal akhirah al akhirah wa hasalu tadanu am ala al hayat ci dunda tayyibati gu teegi fi daara nit ñaari keri fa inna tayyiban nafsi nak tey bakkan wa surur al qalbi ak ban ak fi xol wo farax ak wa muy mbekte xol wo faraxe ak manam mbekte gu maggi wala zaati ak banne xam wakti haaji ak tataram watuman inatihi ak dalam won sirahu ak ubeko han wonuri ak leeram wasiatihi ak yaatom wa afiyatihi ak jamam min ak muccum min shahawati ci ay banne al muharramat yani aramal wa shubuhat ak lundum ak lunt lunti al batilati way ci chaxan huwa mom yi mu la wax an-na'im moy xewal ala al-haqiqati ci lu wer yi xol bu ko am ta xamne mi ngi ci xewal su wer ah wala nisbatati amul ben askonante bu mu askonante li na'imil badan ci xewali yaram ilahi jëm ci mom boko comparer xewal gi yaram meuna am rek ak xewal xol gi yi mu la wax limal amuñu sax c'est disproportionné لا فقد كان فقد دغ دغ كان نيكنا يقول دي واخ بعض من لينتي نيغا خامتنا زاق مسنا هذه اللذه غوغل بانخ لو علم بو خمون الملوك بوري وابناء الملوك اك دوم بوري ما نحن فيه لتي لي نيك لا جال دونا كون دون ناني خيخم ني دورنت ني عليه تي مبي سيو في اي جاسي وقالت واخنا اخر كنن ننا كو خامتنا موم خيول غوغو امناكو سي خولم يالا ديفال نكو يالا نكو يالا ديفال منان انه ليور بور موي نون كات لا يمر دانا رومب ليور بور موي لا يمر دانا رومب بالقلب سي خول اوقات اي وقت يو خامتنا اقول دا منان مام سي خولم موم ان كان بو فك نيب بو فكيت دا نيكنا اهل الجنه وا اجنا في مثل هذا خيول غو ملني ني innahum kon ma xamne kat ñoom dal la fi aishin tayyibin ni ci dundu gu neex la adena bu de xewal gi may yek sama xol ñoom dañ koy yek fi di am nafa no kon ñoom ba sama baxna wala kon mu delu ci lim do wax na ni aduna fiñ koy dundu ba pare wala da dem ala xira wa kay baaj munewa waqala waqala mu wax akharun kenen inna fi dunya moy li nga don wax legui ni inna li wer wor moy fi dunya nek na ci aljana jannatun ak aljana hiya mom gis nga aljana joj kal jannatu mu ñu melni aljana fi alakhirah bu nek ci alakhirah faman dakhalaha kep ko xam dana duguna ko moy aljana gi ci aduna dakhala dana dugu til kal jannatu aljana gele ci alakhirah wa man lam yadkhulha ay way kep ko xam tane nak dugu ko lam yadkhul du dugu mu ko jannatu alakhirah te aljana alakhirah waqat deug deug ashara junjuna annabi yenenbi sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi aljannati ci giina aljana gi nga xamne mom mo am fi ci aduna bi qawlihi ci wax gi mu wax mom sallallahu alaihi wasallam idha marartum bu fekete na rom ngeen bi riyadul jannati ci tole aljana farta'u na ngeen ci witta qalu ñu ne ko ma riyadul jannati ana lan moy tole aljana qala mun khilaqu dhikr manam place yi nga xamne ñing fay sikkar moy difa tuddu yalla difa jang alquran difa jang li waxtanu diine di tok di sikkar motax place yoy tam da ngay gis nit ki fi muy gëna yegge ni mom vraiment il est dans l'euphorie manam dafa melni aduna bi mom da ne ci manam mi ngi ci dundugu neex ben exemple bu mu la mëna jox buñu du mbay di way voilà lool mo ci ci ya do jëna yow ko ko gaay da ngay def da ngay def nekato len di dudu non ci wone yow tumuli ko bok ah hadithun hadith bi man hadith la waxnu werna la hasan la nga imam ahmad solo nako imam at-tirmidhi hadith 3510 tam solo nako wa qalat yanabi bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne dundina lolou batay manam dul aljana go am bimu am fi ci ko suuf mune ma baynan li nek digeunte bayti sama keur gi sama neeg gi wa minbari ak sama minbar be rawdatun aw tol la min riyadul jannat ci tol aljana yi hadith bo mu ngi ci sahih al bukhari hadith numero 1195 ak sahih muslim hadith 1390 rahmatullah alayhim wala tazunnu te bu ndort an qawluhu ne borom bi sum borom subhanahu wa ta'ala ta kanam wax dim wax ne innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim innal abrara li wor moy ñu bax ni la fi ginnel ni ci na'im xewal gu yaato wa innat li wor moy al fujjara kacciori ñu bonni de la fi ginnel ni ci jahim safara bu tak gu doy war fa son soru infitar hadith 314 muhtasum ni dafa jago bi yawmil ma'ad ci bisu ëlëk faqat kesse bal li fi nek haula gis nga ñi ñeem wax moy ñu bax ñe fi nay mi ñi ngi ci xewal fi dawrim ci seen kër yi as-salatu ñe ñet wa haula ñe ci dess tamit ñoo ñu bon ñe fi jaxem ñi ngi tak safara fi dawrim ci seen kër yi as-salatu ñe ñet wa ayu ladatin ana ban banex wa na'imin akhewal fi dunya ci aduna atyabu mo gëna tey min bar birril qalbi ci mbaxu xol wa salamati sadri ak jamu deun wa ma'rifati rabbi ak xam borom bi ta'ala kawan mu wa mahabbati ak sop ko wal amalu ak jefe ala wafaqati ci lu depp ak lolu ana ban aduna ban dund mo gëna neex lolu wa hal ndax dana nek al aishu dundu fil haqiqati ti deug illa lu dul aishu al qalbi ti dundu xol assalim waray muccu xam nga amna ñu muccu mësa waxtana ya xamatuma kan la peut-être yow ci nga bok ñu amna ñeneen ñu ablaye kebe mi mësna ko ko wax fekk bobu ñi ngi joge senegal premier ñewulo ñi waxtan ci affaire bobu ya kan na ni dedet mom bëli sax waxna ko fa wa moy nit ñi li ñu ëppalenté rek moy xol ci la gëna fi xol mo la upp jamm ndax ci wa ki pauvre ke ki risque mom wa pauvre ki lay lekk bo sour ki risque lekk bo sour liñu lekk rek lu bok te comme sen banaxé dafa éphémère waxa lam ko ci solli rek comme sen banaxé dafa éphémère kon ce qui veut dire que nous mom bu xafé bu xossé bo rombu ci pout gi rek jeex na waaw waaw voilà mais après mu fessal bir bi lolou moy fa après ki nga xamantene par exemple dafa riche mom day am mom lu mu bari bari ay keur ci benn keur lay fanan ci benn neeg lay fanan ki pauvre ki tamit nono la bismillah ki pauvre ki tamit mom même bu dey louer dana am fum fanan ki nga xamantene dafa riche mom bu amé ñent jaba parce que tam lu ko wess de toute façon kenn rek la mëna nekkal wa kenn ki rek la ci mëna nekkal en même temps mënu tu nekk ndok ñepp té de toute façon même bu dé jabar ji la rafet tamit hein lu mu rafet rafet rafet mokki pauvre bé même bu jabar de ñaar rek ñoyam rek c'est pas ça le but wa parce que voilà parce que de toute façon lañ tay jëlé ben la wa wa niki nonou bu amé ki mom meun na am téméré auto ki mom ben ki mom transport en commun yi lay jël moy do ag fu mu jëm wa parfois sax moy gëna gaaw ag ah waxu ko wa leg nek aussi amna tamit benen facteur bu jour moy pauvre bi ay soxlam duñu bari par rapport au couriste fofu nak la ko gëné voilà wa couriste ki mom ay problème yi mu lay wax mom yoy mom yow moddo ci dara dara alu tu ki fofu mom problème yi mu lay nekk la yow mën nga ko fa ngi ma tane me mo ne mo sunu dafa déposer un dossier gaay final ko 7000 financer ko 7000 euros wa mu nan man yalla limay defal mu ah nga ni alhamdullah mu defum problème 7000 euros wa problème 7000 euros ko ci 7000 euros xam mom nak nan nak logo nit di momé mom ko wa wax deug yalla amu problème 7000 euros nak ah ko ko tante dafa graw parce que man may set ci sama ñak jax jax ji problème yi ñu régler 7000 euros non non non non non non non man imagine man ñu ñu ñu problème 7000 euros non non ah oui ah non la ilaha illallah wa Alhamdulillah, c'est bon. Ah oui, moi j'ai un problème, vraiment quoi. Ah. En tout cas, je n'ai pas eu. Alhamdulillah. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que... Yow, quand yow, si tu as des gens, tu vois, tu as des gens qui ont des gens. Hein? Tu as vu qui riche et qui pauvre. Je veux dire, ils ont des gens. Ils ont des gens. Voilà. Ce qui est tout, c'est fictif. Parce que qui bu lekke ba sou mënul continuer di lek tout temps wa ki bu nané ba mande mënul continuer di nan tout temps ki bu nelawé ba doyal mëntu continuer di nelaw fé da gëna noy rek fé gëna ki mais nelaw yi ben la nak ya ko bari wi da lay jox ay cancer ay affaire voilà lool la nak de toute façon tu es obligé de contrôler sa alimentation parce que sinon après ay fièvre la lay indi li doy war li sarah den kessu di wax na le ni gëna austère dund ñu ci gëna guddu fan guddu fan ci ñu koy fekk ma ñu xam tane seen dund seen ki da fay comme li am ci yantu austère ko ñu lekk bu sour voilà ba paré duñu faral di jaxaxé ay kéy lekki quoi ba paré buñu lekké tamit bala ñu lekk dal dinañ yek né soxla nañ ko voilà wa xam nga lu kuris du ko def wa la